8ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Επιτρέπω. Ο επισκέπτης, η επιτυχία, η εκμάθηση, υπερβάλλω. Κρίνω. Άλλωστε, επιμένω, σχέση, καπνά. Αν και, καλύπτω, σιτηρά, ορυκτά. Η κίνηση, σημαντικός, λειτουργώ, ασχολούμαι, διευθύνω. Ενδιαφέρον. Υποχρεωμένος, εκλεκτός, κάνω λάθος, εξαρτώμαι από, μεγαλώνω, μειώνομαι, περιορισμένος, εξαρτήματα, προχωρώ, συγκεντρωμένο, εμπόριο, εμπορικός, υφάσματα, μάλινα, μεταξωτά, βαμβακερά, βαμβάκι. Εξοικειωμένο, το εθνικό εισόδημα, ο έμπορος, ο ιδιοκτήτης, ο συνέτερος, το συνάλλαγμα, τα οικονομικά, η βιομηχανία, η γεωργία, μηχανή, εισάγω, αγοράζω, ο οίκος, το προϊόν, εξάγω, πολλώ, πουλώ, το γραφείο. Τα εμπορεύματα, το εργοστάσιο, παράγω, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή. Προμηθεύω, το παράρτημα, η εταιρεία, υπογράφω, η υπογραφή, η αλληλογραφία, η δακτυλογράφος, η γραμματεύς, υπαγορεύω.